दर्द तड़पाए, बीते लम्हों की याद क्यों आए, बेवफाई का दर्द तड़पाए, बीते लम्हों की याद क्यों आए, तूने मेरे दिल को तोड़ा, तन्हा तन्हा मुझको छोड़ा, क्यों किया ऐसा सितम, हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम। जाने मन मोहब्बत की हर कसम की कसम, ना जुदा होंगे हम।